اس غزل کے کچھ شعر سن لیجیے جو میں نے شروع میں شعر حضرت کا پسندیدہ سنا تھا. فرما کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی, ایک تم سے کیا محبت ہو گئی, ایک تم سے کیا محبت ہو گئی, اور ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی. اور فرما کہ یا سہی اب دل کی فطرت ہو گئی, یا سہی اب دل کی فطرت ہو گئی, اور آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی, آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی. اور فرما کہ میری جو ہونی کی حالت ہو گئی, میری جو ہونی تھی حالت ہو گئی, خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی, خیر ایک دنیا کو عبرت, دل میں داغوں کی وہ کثرت ہو گئی, دل میں داغوں کی وہ کثرت ہو گئی, رونما ایک شان وحدت ہو گئی, رونما آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی, آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی, اور چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی, آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی, اور چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی, چل دیے. اور فرما کے عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی, عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی, سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی, سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی, اور بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی. اور آ گئے آ گئے تھوڑی سی زحمت ہو گئی, آ گئے تھوڑی سی زحمت ہو گئی, میرے جینے کی تو صورت ہو گئی, حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ریا کی شکایت کی تھی کہ عبادت میں ریا ہوتی ہے. فرمایا کہ ریا کی وجہ سے چھوڑو مت, ریا عبادت, ریا سے عبادت بن جائے گی وہ عادت بن جائے گی, اور عادت سے عبادت بن جائے گی. فرمایا کہ وہ ریا جس پر تھے زاہد تانہ زن, وہ ریا جس پر تھے زاہد تانہ زن, پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی, پہلے عادت. اور فرمایا کہ جی رہا ہوں موت کی امید میں, جی رہا ہوں موت کی امید میں, اور مر ہی جاؤں گا جیسے حیف ہو گئی, مر ہی جاؤں گا جیسے حیف ہو گئی, رنج دینے سے وہ باز آئے تو کب, رنج دینے سے وہ باز آئے تو کب, رنج کھانے کی جب عادت ہو گئی, رنج کھانے کی جب عادت ہو گئی. اور فرما کے لاکھ جھیڑ کو اب کہیں ہٹتا ہے دل, لاکھ جھیڑ کو اب کہیں ہٹتا ہے دل, اور ہو گئی اب تو محبت ہو گئی, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. اور فرما کے ایسی ضد کا کیا ٹھکانا ہے بھلا, شاعریت کتنی ہے اس کے اندر, ایسی ضد کا کیا ٹھکانا ہے بھلا, بات جو کہہ دی وہ قسمت ہو گئی, بات جو کہہ دی وہ قسمت ہو گئی. اور فرما کے جا کے بہلاؤں الہی دل کہاں, جا کے بہلاؤں الہی دل کہاں, اب تو وحشت میری فطرت ہو گئی, اب تو ہے اور اور فرمایا کہ خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ, خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ, شکر کر مٹی سے وارت ہو گئی, شکر کر مٹی سے وارت ہو گئی, اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست, اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست, اور سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی, سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی, یا تو مسجد رات دن یا میں کدا, یا تو مسجد رات دن یا میں کدا, کیا سے کیا اللہ حالت ہو گئی, کیا سے کیا اللہ حالت ہو گئی,